Dank u wel. Toeval bestaat niet. Afgelopen maandag moest ik verschijnen voor de commissie corona in de Tweede Kamer. En ik merkte toen ik daar zat dat veel van de corona-ervaringen inmiddels ver weg lijken en onwezenlijk. Maar ik merkte ook toen ik daar zat dat ik een groot aantal malen de naam van Pepijn noemde. Omdat destijds de dood van Pepijn, denk ik, een enorme schok, een wake-up call en een groot en niet te hele verdriet was. Want het confronteerde ons ermee dat wij kinderen en jongeren iets aan het aandoen waren wat eigenlijk niet acceptabel was. Te veel kinderen werden eenzaam, raakten los, verveelden zich, wilden op avontuur, wisten niet goed waar de grens lag. En hebben tot de dag van vandaag mentale problemen als een gevolg ervan. Dat is ook de boodschap die ik heb gegeven. We hopen dat het zich nooit herhaalt. Mocht het zich herhalen, dan is dit niet de situatie waarin wij onze kinderen en jongeren opnieuw mogen brengen. Destijds was ik bij Gaston, Titia, Boris. Direct na de dood van Pepijn en daarna nog een keer. En mocht ik ook in 2021 het pad openen. Ik ben diep ontroerd geweest destijds. Vanwege de vastberadenheid om met de dood van Pepijn ook iets te doen waar andere mensen later profijt van zouden kunnen hebben. Mensen die iemand verliezen. Ik heb toen als cadeautje meegenomen voor Gaston en Titia de cd Ghosting van Nick Cave. Die verloor namelijk in 2015 zijn 15-jarige zoon. En maakte daar een cd over. En ik begreep dat ik vandaag ook ter inspiratie iets mag afleveren. Daar hoefde ik niet erg lang over na te denken. Want ik dacht, ja, daar hoort Nick Cave bij. Omdat hij voor mij iemand is geweest. En nog, die als geen ander woorden weet te geven aan rouw, verdriet. En ook hoe je daarna je leven weer in moet richten. En zonder verder er heel veel woorden aan vuil te maken, zou ik eigenlijk uit het lied Ghosting een paar regels willen voorlezen. This world is beautiful, held within its stars. I keep it in my heart. The stars are your eyes. I love them right from the start. A world so beautiful, and I keep it in my heart. There goes the moonlit man, got a suitcase in his hand. He's moving on down the road. Things tend to fall apart, starting with his heart. He kisses you lightly and he leaves your sleeping body curled and dreaming around your smile. De laatste. Oh. If I could move the night, I would. And I would turn the world around if I could. There's nothing wrong with loving something you cannot hold in your hand. Dank u. Dank u wel.